أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الأرض للمؤمن، يحبس بها عبده إذا شاء ويرسله إذا شاء، تفتروها بالماء البارد. صدق رسول الله فيما قال. حمى دينden bir hastalık var ya, bu değil de sıkma dediğimiz, ateşte hastalıklardan. Sıkma ki memleketimizde her yerde pek çok, elhamdülillah şimdi kükü kesilmiş durumdadır. Bu raidül mevt, raid öncüsü. Çünkü malum vücudu kuvvetten sürüyor, zafiyet geliyor. Neticesiyle insanın bir an evvel vakti gelip gitmesine sebep oluyor. Raid, Türkçe şeysi, manası değirmen. Buğdayları değirmen nasıl öğütüyorsa, sıtma da insanları böyle öğütüp ekmek yapma istidat değirmende oluyor tabi. Un haline gelecek ki un olup ekmek olabilsin. Bu humma denilen hastalıklar da böyle insanları ölüme doğru istidat kesbettiriyor. Ki Allah-u Teala'nın mümin kullarının yer yüzündeki bir hapishanesi. O hastalık dolayısıyla evinden çıkamıyor tabi. Efendim, işine gidemiyor, bir şey yapamıyor. Ayrıca bir hapiste gibi. Fakat يَحَبِسُ بِهَا عَبْدِهُ اِذَا شَاءَ وَيُرْسِلُهُ اِذَا شَاءَ. Bu hastalık da yine Allah-u Teala'nın kullarına istediği kula verir, istediği kula kulu kurtarır yani. Binaenli bu sıkma denilen size hastalık size gelince فَفَتِّرُوهَا بِالْمَا الْبَارِ soğuk suları dökülmek suretiyle bunu serinlettiriniz kendinizi ve bundan şifa bekleyiniz demektir. Bu surette yaparsanız şifa hasıl olur. الْحُمَّا حَظُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ. Sonra bu gerek humma olsun, gerek sıkma olsun, diğer hastalıklar olsun, her birisi müminin cehennemden olan haz, bir hazzı nasibi var ateşte onun kulu. Bunu dünyada geçirmiş oluyor yani o hastalık dolayısıyla. Cehennemdeki hüssesini mahvolmasına sebep oluyor. Ki bak, bu humma leyletin bir gece hastalık tuttu, sıkma hastalığı ya diğer ummanın hangisi olursa olsun. Tükeffiru hataya senetin mücadele. Bir senelik hataların affına da vesile oluyor bu hastalık. Mücerreme tam demek. 366 günlük bir senenin günahlarının dökülmesine sebep oluyor bir geceki humma hastalığı. Fakat bu o demek değildi ki yani hasta olun da bu günahlarınızı döktürün diye. Bu Allah-u Teala'nın lütfu. Yani hastalık gelirse, gelen hastalık Allah'tandır. Ona da sabredin. Sabrınızın mukabilinizde böyle mükafatlarla mükafatlanacaksınız. Bu demek değildir ki şifası içinde doktorlara müracaat edip tedavisini yaptırmayın demek de değildir. Sabrettiğiniz takdirde bu mükafatlarla şey olursunuz, mükafatlanırsınız. Yine buyurmuş. Humma, elhumma teekülü ve teşrabu. Humma denilen o hastalığın yemesi ve içmesi de vardır. Yer içer o hastalık. Fe'emma ekliha, onun ekli yediği şeyler fe'lhumun nas, insanların etidir. Yani o hastalık geldiği insan da et bırakmaz. Zayıfletir. Öşür ve hadi dimağın. Kanlarını da, suyu da onun, hummanın suyu da insanların kanlarıdır. Yani hasta o hasta humma hastalığını tutan insan neyse, ne kan kalır, beyti benzi sapsarıdır. Vücudunda et de kalmamıştır, zayıflemiştir. Allah, hastalıklar Allah-u Teala'nın bir de kamçısıdır derler. Yani sıhhat kaidelerine, kanunlarına riayet etmeyenlere bu bir tokattır Cenab-ı Hak tarafından ki ha sen Buna müstahak oluyorsun. Bu da senin cezandır. Çek gibilerde. Onun için o Kaan'ın Sultan Süleyman'ı affederler ama cihanda olmaya devlet. Bir nefes sıhhat gibi tabiri. Bu sıhhat, şimdi belki aşağıda ona şeyde girecek o işte. Sıhhat yalnız hayvanların, bütün beşeriyetin yaşadığı bir hayattaki sıhhat değildir tabiatıyla. Sıhhat bugün ecnebilerde, dinsizlerde, hayvanatta, nebatta, her şeyde bu hayat var. Bu hayattaki sıhhat, matlub olan bu sıhhat mıdır? İmanlı sıhhat. İmanlı sıhhat olursa ne mükemmel o, ne güzel o. İmandan mahrumsa o vücuttaki sıhhat, belki insanları bu sıhhat dolayısıyla birçok günahlara, felaketlerde sürükleyebiliyor. Bunun için humma Allah-u Teala'nın yeryüzünde bir hapishanesi. Neden? Zayıflemişsin, kanın kalmamış, canın kalmamış, günah yapacak halin de yok hali. O hapse düşmüşsün. Binaenaleyh, demek ki cezanın neticesi oluyor. Öyleyse humma hastalıkları böyle oldu ki sizin de sıhhatinizi, yani sıhhatinizi bozacak şeylerden kendinizi nasıl korumanız lazımsa, sizin bir de gönlünüz var. Bu gönlünüzü de iman menbaı yeri. Onu da böyle bozacak şeylerden korumanız aynı şekilde vazifenizdir. Şimdi bak, el-havamim, Kur'an'da hamim sureleri var. Havamim diyorlar. 7 tane hamim var. Bu hamim sureleri seb'ün, 7 tanedir. Seb'u ebvâbi cehennem, cehennemin 7 kapısına dikilir bunlar. Teci'i küllü hamim, minha takifu ala babi min hazil ebbab. Bu cehennemin 7 kapısı var. Her hamim bir kapısına gelir, dikilir. Fetekul Allahümme la tudkhil hazel bab men kan yu'min bi ve yakruguni. Ya Rabbi, buradan beni her gün iman etmiş okuyordu. Beni okuyan bu insanı, bu mümini sen bu kapıdan cehenneme koma. 7 kapısı var, 7'sinde de 7 tane adam var. 7 tane hamim var. 7'si de istiyor ya Rabbi bu kapıdan koma diyerekten. Elbette demek ki o kimsenin hamim surelerine devam eden kimselerin, yani Kur'an'ı okuyan insanların cehenneme girmelerine mani olacaklar bunlar. Ne güzel bir şeydir, bahtiyarlıktır. Yani siz Kur'an-ı Azimüşşan'ı çok okuyun. Çok okuyun. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumasını yapamadıysanız, ufak sureleri var. Bu ufak surelerini tekrar okumak suretiyle yine onun sevabına nail olma çalışırsınız. Hiçbir şey bilmiyor. O olmaz Müslümanlıkta. Hiç olmazsa El-Havm'ı bilecek ve namaz surelerini de bilecek bir Müslüman. Namaz surelerini bildikten sonra işte El-Havm'ı okusan, Kulüvallah'ı okusan, Kulüvallah'ı okusan tekrar tekrar yine Kur'an'ın okutmuş sevabına tam manasıyla olmasa da bir derece yaklaşmış olur yine insan hiç olmasa. Yalnız okumak lazım. Onun için her kim ki günde 100 defa Kul huvallahu ahad suresini okuyacak olursa, bir rivayette 200 de var, 100 defa bunu okuyacak olursa o onun kadar sevaplı kimse gelmeyecek. Cenab-ı Hak bunun için büyük mükafatları da var. Ki o bunu isterse hafız olsun, Kur'an okuyor olsun, isterse olmasın. Ama bu Kul huvallahu daima tilavetin fazileti çok yüksek. Onun için bizim büyüklerimiz bunu hiç olmazsa 1000 defa okumalı demişler. Bin defa okumak da herkes için mümkün olmaz. Öyleyse topluluk olarak da bunu taksim eder aranızda okuyun. Bu bini okumuş sevabına nail olursunuz buyurulmuş. Onun için 10 kişi hatta 5 kişiden yukarısı için 10 kişi olursa adam başına 100 tane düşer. 20 kişi olursa 50 tane düşer. 40 kişi olursa 25 tane düşer. 5 dakikalık bir iştir. Bununla beraber Cenab-ı Hak herkese de 1000 kulvalı okumuş sevabını verir. 1000 kulvalı okumadık. Okuduğumuz 25 tane, 50 tane ama hepimizin bir olduğumuz için, Müslümanlar da yek vücut, hepsi bir olduğu için hepsine 1000 kulvalı okumuş sevabı veriliyor. Ne büyük mükafattır. Tevhidler de böyledir. Tevhid okuyacağız. La ilahe illallah diyeceğiz. Bir insan ya kaç tane diyebilir? 100 tane, 500 tane, 1000 tane, 5000 tane. Bundan fazlası zor gelmeye başlar. Fakat böyle 100 kişi oturur da 100'er tane okursak 100 kişi 10 bin tane öde. 10 bin tane eder. Bin tane kursak, 1 milyon eder. 100 bin eder. El halalü beyin. El haramu beyin. Şimdi bugün halalı, haramı bilmeyen bir insan yok. Belki İslamiyet'ten haberi olmayan bir adam olsun. Müslüman bir adam, bu Müslümansa neyin haram olur, neyin haram olmadığı muhakkak anasından duymuştur, babasından duymuştur, camiye giriyoruz hocasından duymuştur, cemiyette ki şundan bundan duymuştur, bilir. İçki haramdır, bilmeyen yoktur. Kumar haramdır, bilmeyen yoktur. Zina haramdır, bilmeyen yoktur. Bunlar bellidir. Vel haram, helallar da malum. Ve beynühüma umurun müteşabihat, müştebihat. Aralarında ama bunların bazı şüpheliler var. Haram mı, halal mı? Bilemiyoruz. Halal desek korkuyoruz. Haram desek buna da korkuyoruz. Diyemiyoruz. Şüpheli, şübhat. La ya'lemuha kesirun minen nas. İnsanların çoğu da bunu bilmezler. Mesela faraza cara. Haram desek, yoo diyorlar. Neden haram olacak? Ot. Haram olmaz. Peki. Halal. Halal da olmaz. Neden? Nasıl halal diyeceğiz? Ne oldu? Ortada kaldı. Şüphede kaldı. Ha, öyleyse. Femenni tıkal müştebihat. Her kim böyle şüpheli şeylerden korunursa en yuvakıyahu bu şüpheli şeylerin içine düşmekten korunuyor. İstebir edi ırzıhi ve dinihi. Bu adam dinini, ırzını muhafaza eder. Şüphelerden korunduğu ve kaçındığı için. Hemen vaka fil müştebihat. Kim ki adam halal haram değil canım. Kim diyormuş ona haram diyerekten? Haram değil canım diyerekten o haram değilse mekruh. Mekruh olsa da işte onu artık kulak asmıyor da kim demiş canım haram diye onu işle veriyor. Vaka fil haram. Bu sefer haramın ta içine düşer adam. Haram değil derken haram olmasa bile demiş şüpheli. Bu şüpheli olduğundan dolayı bakarsan haramın ta içine düşmüştür. Bakın. Kerain, misal getiriyor. Kerain, şu çobanın haline benzer ki, yer'a havlel hima, hudut, tarlaların hudutları var ya, o tarlaların hududuna hayvanları getirmiş, o hudutta otluyor. Şimdi o hudutta otlarken, hayvan içeride gördüğü yeşilliği görünce, hop diye atlar oraya. Çünkü gelmiş oraya kadar, sınıra gelmiş artık. Sınıra geldikten sonra bu yeşilliği orada görünce bırakmaz onu hayvan. Sen yetişinceye kadar oraya gider onu koparır. Yuşku en yuvaki ehu. Şimdi o hududa gelmiş hayvan artık umulur ki o yeşillikleri gidecek kısarların içerisinden başkasının malından yani onları koparıp yiyecektir. Şimdi bundan dolayı siz bize iftar yapıyor. Ela agah olun, mütenebbih olun, uyanın. وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ هِمَا Biliyorsunuz ki her mal sahibinin bir hudutta, mülkünün hududu var. Köyler, köylerin bir hududu var. Kasabalara gelince kasabaların bir hududu var. Yollarda giderken filan yerin hududundan içeri giriyor diye yaz şuraya. Yani kendi bu memleketine gidiyor, öteki memleketin hududu oraya bir işaret ediyor, geçiyor da. Derken bu memleket, mülke geliyor, Türk milletinin hududu şu, Fransız milletinin hududu bu, İngiliz milletinin hududu bu. Herkesin de bir hudutları var. O hudutları da çizmişler. Likülli melikin hima. Her bir hükümdarın böyle bir hududu vardır. Ela ve inne himallahi fi ardihi. Allah'ın da bir hududu vardır. Mülk onun olmakla beraber onun da bir hududu vardır. Koruduğu himaye olmak bir yer. Fi ardihi meharimuhu. Bu da Allah-u Teala'nın haramlarıdır. Bu mülkteki yerler topraklar. Şu toprak senin, bu toprak benim. Şurası senin, burası benim. Bu senin benim için. Allah-u Teala içinde bu ancak haramlarla ayrılmıştır. Allah-u Teala haramları da bildirmiştir. Ela ve inne fil ceset. Şimdi bak bitti orası. Allah-u Teala'nın maharimidir vücutları. Ela ve inne fil ceset. Yine agah olun, mütenebbih olun, iyi dinleyin. Bakın, Ela ve inne fil ceset. Şu ceset. Bu cesette vardır mudgatan bir et var. İza salahat salahal ceset. İza salah. O ufacık et parçası salih olursa, iza salah, salih olursa, yani iyi olursa, salahal ceset küllü. Bütün ceset iyi olur. Bu tıbban da öyle değil mi? Kalbi rahatsa insanın iyi mi? Uç adamın cesedi sıhhati iyidir. Kalbi bozuk mu? Rahatsız mı kalbinden? Enfeksiyon diyorlar, ne diyorlar? Kalp hastalığı var. Yokuşa gidemez, hızlı gidemez. Şuraya şu işi yapamaz, ağır işleri yapamaz. Kendini idare eder şöyle böyle. Ha. Şimdi bu ufacık et parçası salih olursa salahal cesedi küllü. Bu cesedin her tarafı salih olur. İyi olur. Ve izafet eder. Bu fasit olursa o kalp denilen, gönül denilen şey fasit olursa feseder cesedi küllühü. Bütün cesette ela yine söylüyorum. O et parçası. Ve hiyel kalp. Bu ufacık et parçası kalptir. Gönüldür yani. Bu et denilen, kalp denilen şey gönüldür. Bu Buhari'nin kuvvetleri de buna müttefik olarak rivayet etmişler. Şimdi bu kalbin fesadı veya sıhhatı. Evet, vücudumuzun fesadı ve sıhhatı gıdalarımıza bağlı. Yemelerimize, içmelerimize bağlı. Bugün bunu hemen herkes, cahil de olsun, okumuş da olsun, herkes biliyor. Şu zararlıdır, yemeyelim. Bu da faydalıdır, yiyelim diyerekten bunlar belli. Bu kalp olan gönül kısmındaki fesat ile sıhhat arası, işte meharim, Allah'ın haram olan hudutları var ya, o haram hudutlardan, Allah'ın Teala'nın yasak ettiği şeyleri yerden, o işte zehirli bir maddeyi yemek yeme gibidir. Zehirli bir maddeyi yiyince insan ne oluyor? Tabiatıyla ölüyor. Yahut birçok tedavilerle kurtulması imkanı varsa kurtuluyor. Yoksa gidiyor diyor. Bu maharim de tıpkı bunlar gibidir. Allah-u Teala'nın haramlarını irtikap ediyor musun? İşliyor musun? Demek ki o senin gönlünün ölmesine sebep oluyor. Gönlünün ölmesine sebep. Bu gönlünü öldürmemek için, bunu fesatta kurtarmak için de haramlardan uzak olmayı tavsiye vermişler. Şimdi bu haramların, gerek halalların zikrini kitaplarımız uzun uzun yazmışlar. Şunlar halal, şunlar haram, şunlar sevap, şunlar günah. Sevap, günah diyerekten hepsi ayrı ayrı yazılmış. Bunların en sonuncusu olan sıdık meselesine gelmişti de. Bu sıdık meselesini mutala ederken şöyle deftere de almak hoşumuza gitti de. Bu kalp ne zaman salih olur, ne zaman fasit olur. Kalp ne zaman salahlı olur, ne zaman fesatlı olur. Mühim bir şey. Şimdi bu insanın ahlaken kemale uyup, kemale ilişmesine bağlı. Ahlaken kemale ulaşmış insanların kalpleri salihtir, temizdir, güzeldir, makbul ve memnundur. Ahlaken bozuk ise onların kalpleri de bozuktur. Bu ahlaken kalplerin bozuk oluşuna dair ileride gelecek bir dersimizde el hulukul hasen, güzel ahlak. 70 kadar sayıyorlar. Yezibül hataya, hatasız insan olmaz ya. Kusur, günah, kabahatleri yezip eritmek, bütün hataları eritir. Yok eder yani. Kema yezibül ma'ül gelir. Sıcak bir su buzu nasıl eritiyorsa, buzu nasıl eritiyorsa, ahlak-ı haseneler de günahları böyle eritir, yok eder. Kötü ahlak da, nasıl geçen demişti, el-haset, yüfsüdül hasenat, yüfsüdül iman, hasenatı götürür, imanı da ifsad eder dediği gibi, kötü ahlak da balı, sirke nasıl ifsad ediyorsa, iyi amelleri de böyle ifsad eder. Yani işe yaramaz hale getirir. Bu sadakat, bunların en üstünü, en güzeli, Şimdi bakalım, şunu okuyalım da, sadakattan bizde ne kadarı var? Biz ne kadar sadık insanız? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah şu ağzımızdan çıkıyor. Bu sözde biz sadık mıyız, değil miyiz? Şimdi yine orada bir ders var. El-Havariş, kilabü'l-nâh. Havariş de bir millet var. Hazreti Ali'nin zamanında bir kavim. 12 bin kişi kadar bunlar. Bunlar cehennemin köpekleri. Fakat diyor ki, eğer siz bunları namaz kılarken görseniz, bayılırsınız. Kendi namazlarınızda, ooo bizim kıldığımızda namaz mı be? Bu adam ne kadar güzel bir namaz kılıyor. Allah hayran olur. Çünkü çok kuşu boynunu bükmüş, sararmış, solmuş. Huzu kuşuyla uzun uzun da okuyor. Gayet. Orucu da böyle. Hakir görürsünüz kendi oruçlarınızı, kendi namazlarınızı, onların namazları ve oruçları yanında. Fakat onlar dinden çıkarlar. Onların okumaları kırtlaklarından aşağı geçmez. Okumaları kırtlaklarından aşağı geçmez. Yani bütün şeyle kuvvetleri çenelerindedir. Bütün kuvvetleri çenelerindedir. İman denilen şey içe geçmemiştir. İçe geçmemiştir. Namazı çok güzel. Bayılıyor hep. Ali'ye gayet öyle olur. Bayıldığı halde boğazından aşağı geçmez. Yahrucu minneddin kema yahrucu remiyyetun minne. Oku attığın vakitte ok hedefi delip nasıl geçiyorsa öte tarafa minne remiyye. Ok hedefini delip ileriye geçtiği gibi yani bir taraftan girip bir taraftan çıkar. Bunlar da dinden öyle çıkar. Yahrucu minneddin kema yahrucu remiyyetun minne. Kime yahrucu sahfun minne remiyye. Okun şeyden geçtiği hedefini delip geçtiği gibi. Şimdi bu kadar namaz kıldığı halde, böyle güzel namaz kıldığı halde, niçin gırtlardan aşağı geçmiyor bunun imanı? Demek ki sözünde sadakati tam değil. Sözündeki sadakat içten değil, dilinde sadakat. Sözü dilinde, dili güzel. Fakat altı dilden aşağısı olan, o gönül kısmı, onda bir şey yok. Onun için çok mühim olan bu sıdık meselesi, hepimizin yani yüreklerini ürpertecek bir derecededir. Bakın, sözler kolay tabii. Söyleyenler söylemiş, bizden değil bunlar tabii. Söyleyenler söylemiş. Söylemek de para, ne para eder söylemek? Dinlemek de ne para eder? İş bunu tatbik edip kendinde bu sadakati gösterebilmektir. Söyleyen ister söylesin, ister al oku. Yazmış birisi okursun. Bakarsın, o ne iyi şey bu sadakat. Ama hani sende bu sadakat? Sıdık hep bize milli bir şey işte. Yalancılığın tuttu. Hadi. Doğruluk. Cenab-ı Vacibül Hazretleri de doğruluğu ve doğrularla olmamızı tavsiye buyurdu. Şimdi bak ileride de gelecek ki şimdi geçen şeye gittik Tekirdağ'a bir köylü arkadaş. İşte Ekim'den bağış açıldı. İşte karpuzun hangisi karpuzcu o adam. Karpuzun hangisi iyidir, hangisi olmuştur? Çok iyi bilir bu adam dediler. İşte çekirdekli karpuz işe yaramaz, çekirdeği az olan iyidir. Filan derken iş geldi kabakla karpuzun yan yana ekilişine. Adam dedi ki, çiftçi adam, ne zaman ki karpuzun yanına kabak ekilirse, kabak daha kuvvetli olduğu için karpuz kabağın rengini alır dedi. Bu kırmızı karpuz beyaz olur. Kırmızı karpuz, bir vakit bakarsan bembeyaz. Hamdır. Neden? Komşusunun huyunu alıyor. Hayır, nebat bile. Nebat bile gayrı tabii, şuursuz bir halde yanındakinin huyunu, suyunu alıyor içine. Çiftinin tabiri. Bizde de var ya, üzüm üzüme baka baka kararır derler ya. Demek ki insan kimlerle düşüp kalkarsa, kimlerle oturup kalkarsa, sohbet ederse, onların huyunu, ahlakını, farkını varmadan alır. Hiç fark etmedi. Nasıl karpuz alıyorsa öyle. Şimdi Allah Teala bize diyor ki, ya eyyühellezine amin, künü ma'as sadık. Sen iyileri bul, ara, bu iyilerle düş kalk. Onların sohbetlerinde bulun, Nasihatlarını dinle. Hiç olmasa onların yüzüne bakmak sana kafidir ya. Bunlarla beraber ol. Ki onların huyları da tedrici bir süratle sana geçer. Farkına varır. Tabiatıyla eğilerle düşüp kalka kalka insan o eğilerin hali geçer. O da eğiler defterine, doğrular defterine yazılır. Bilakis yalancılarla ülfet eden, ünsiyet eden düşüp kalkan insanlar da bilahara yalancılık kendilerine bir mal, bir sermaye, bir şey olur. Bunlar için sermaye olur. O da, dolayısıyla da neticede bu adam yalancıdır defterine yalancı olarak geçilir. Şimdi insan doğruların defterine geçmesini mi ister, yoksa yalancıların defterine mi geçmesini ister? Doğruların defterine geçmek istiyorsan doğrularla beraber ol ki doğruluk defterine geçesin. Yok, yalancılarla ülfet ünsiyet eder, düşüp kalkarsan netice itibariyle sen de yalancıların arasına kapılıp girersin. Doğruluk nübüvvet derecelerinden sonra gelen bir derecedir. Lillâki aleyhim sıddıkun ve nebiyyün. Lillâki aleyhim nebiyyün ve sıddıkun ve şöhedâ ve sıddıkun. Nebilerden sonra sıddıklar geliyor. Sıddık sözde, işte, ahvalde olur. Yalnız dilde olursa kafi değil. Hem sözünde olacak, hem hareketlerinde olacak, hem halinde olacak. Yalnız sözde olana sadık, bütün iş hareketlerinde olursa ona da sıddık derler demişler. Allah Teala'nın yardım, nusratı, hifz-i himayesi kendisiyle beraber olmasını isteyen her kişiye sıdka devam tavsiye olur. Zira Allah Teala daima sadıklarla beraber olduğunu da beyan buyurmaktadır. Sadıkların harfleri de o kadar nurlu ve feyizli olur ki bu halini vasfa lisanın imkanı olur. Allah kusurumuzu affetsin. Hepimiz insanız. İnsanız ama insanların bir olgun tabakası var. Bu olgun tabakası insanın. Bu olgun tabakasının kıymetine paha yoktur yani. Niçin? O öyle bir ruha sahiptir ki bütün geçmiş ruhlarla da gelecek ruhlarla da İlgi ve alakası var. Bu kadar temiz bir gönle maliktir. Geçmişten de haberi vardır, gelecekten de haberi var. O ruha sahip olan, o büyük zatın himayesi, koltuğu altında barınan insanlar da ne bahtiyar insanlardır. Ama bunu herkes yapabilir mi? Herkes çelik olur mu? Herkes altın olur mu? Herkes platin olur mu? Bunlar mahdut mahduttur, sınıf sınıftır. Fakat biz insan tabakasının tekemmülü için Hazreti Allah'u Celle ve Ala sizi muhtelif şekillerde yarattım. Tinette yarattım, kuyuda ahlakta yarattım. Hepiniz de lazımsınız. Fakat sizin iyi olabilmeniz için, bu bahtiyar insanlar gibi olabilmeniz için benim sadık kullarımdan ayrılmayın. Sadık kullarımda olun. Ama bu bir gün için değil, ölünceye kadar. Bir gün oturmuşsun, bir ay oturmuşsun, sonra bırakmışsın, olmaz bu iş. Asıl doğrulukta hüne. Doğrulukta hüne. Tehlikeyi mucib olan bir yerde yalanla kurtulmak imkanı varken doğruluktan şaşmamak. Doğruyu söylersen ceza görürsün. Yahut zarar görürsün. Bu zararı göreceğin zamanda yalanı irtikap edersen kurtulacaksın zarardan. Şimdi mesela bizim alışverişler bir de yemin korlar yanına ki vallahi sermayesi bana bu kadardır. Hem yalan söyler hem yalanın yanına bir de yemin kor Allah-u Teala'nın. Bunu terkid ederekten bunu söyler. Bu katliyen caiz olmadığı gibi zararı mucib olan bir yerde bile doğruluktan şaşmayacak. Bu bak bu asıl doğruluk bu. Yani doğruluk iç halinin dış haliyle uygun olması. Dilin ne diyor? La ilahe illallah. Allah bilmiyor. Muhammed Resulullah. Bitti. İçin de bunu diyecek. İçin bunu dediği vakitte namazı bırakamazsın, orucu bırakamazsın, kimseye fenalık yapamazsın, kimseye kötülük yapamazsın, herkesin iyiliğini istersin, iyiliğini istersin. Çünkü Muhammed Resulullah dediğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el-mü'mini Allah Teala'nın evvela. El-mü'min ekul-mü'min. Müslümanlıkta el-müslümü ekul-müslüm. Müslüman, Müslümanın kardeşi, mümin de mümin kardeşi. Kardeş kardeşe hıyanetlik eder mi canım? Bahsus doğruluk her şeyden evvel insanların haramlardan ve haramı mucib olan her şeyden uzak kalması. Şimdi kalbin salahını istiyorsan ne kadar haram varsa o haramlardan uzak olmaktan. Haramları irtikap edenlerin sözlerindeki doğruluğun kıymeti olur. Sözü doğru. Mesela bizim gavurlar var şimdi. Mesela Fransız olsun, İngiliz olsun. Çok doğrucu diyorlar. Muamelelerinde adamlar bu kadar doğru. E ne olacak? Gavur aktarır. Onun doğruluğunun kıymeti yok. Doğruluk iman ile beraber olduğu takdirde kıymeti çok. Bunun için doğruluk bütün iş ve amelleriyle Allah-u Celle ve Ala'ya karşı vefasını gösteren söylediğin sözü Allah-u Teala'yı ispat ediyor. Sadık kimse bak şimdi. Sadık kimse ölüm geldiği vakitte ölüyor artık. Bütün esrarları da meydana koşuyor. Yani yaptığı çocukluğundan beri günahları, neleri varsa hepsini seriyorlar gözünün önüne böyle. Herkes de görüyor. Bu adam şöyle bir adamdı diye. Bütün esrarları meydana çıkarırsa kendisini utandıracak bir hali bulunmuyor. Bütün esrar meydana koymuş ama utanacak bir hali yok adam. Çünkü yapmamış utanacak bir hali. Utanacak bir hal yapmadığı için ölürken de hiç üzülmüyor. Bütün iyilikler gözünün önünde. İşte bu sadık kimselerin sözleri oktan daha tesirlidir demiş. Allah-u Teala'ya tam manasıyla teslim olan insanların halidir sadakat. Sadakat demek Allah-u Teala'ya tam manasıyla teslim olsa bunun halidir. Cinnün Isri Hazretleri ki meşhur zatlardan birisi. Diyor ki doğruluk Allah'ın kılıncıdır. Doğruluk Allah'ın kılıncıdır. Nereye dokunursak orasını keser. Şimdi sen bir dua et. Bakalım duan ne derecede makbul oluyor? Kendini anlat. Eğer duan derhal tesir ediyorsa doğru bir adam. Çünkü doğrunun duası derhal kesecek. Yapılan şey. Fethül Musli denilen zat da diyor ki, Sıdkın mahiyetini öğrenmek istedikleri vakitte, Sıdkı öğrenmek istedikleri vakitte bu Fethül Musli Hazretlerinden, işte demircinin dükkanındaki demiri, kızgın demiri almış eline, oğlum buna derler sadakat demiş, kızgın demiri, yakmıyor elini yani. Demirin elini yakmadı, sen yani diyor ki, sen bu hale gelirsen, sen sadıksın demek. Demir ateş yani seni yakmıyorsa, yakmadığı zaman da, sende sadakat var demek. Niçin? İbrahim Aleyhisselam'ın rütbesine erişmiş oluyorsun. İbrahim Aleyhisselam'ı yakamayan ateş seni de başkaları da yakalar. Ama o mertebeye ulaşmayınca kibritle yakalar. Yeter ki demiş, biz o sadakata sahip olan kullarından olalım. Bunun için Yusuf İbni Esbat denilen bir zat diyor ki, benim bir gecelik Allah ile sıdk ile muamelem bir gece. Allah ile sıdk ile muamelem düşmanla fi sebilah dövüşmekten bana daha sevgilidir demiş. Sıdıklaki yüksekliğin meziyeti anlıyor. Ebi Ali'yi Dekkak denilen bir büyük zat daha var. O da diyor ki doğruluk ya göründüğün gibi olmak veya olduğun gibi görünmektir. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Şu iki söz çok iyi bir sözdür bu yani. Doğru bir söz. Bazı insan bakarsın ki, işte farz et bizi, sakalımız, sarığımız, cübbemiz, işte namazımız filan. Herkes bir yüksek olma, herkese bir hürmeti mahsusa görüyoruz. Ama iç alemimizin vukufuna haberiniz yok. İçimizi bilmiyorsunuz. İçimizi bilmediğiniz için dışımıza itibar ediyorsunuz. Eğer içimiz de dışımız gibiyse ne mutlu bize. Eğer içimiz dışımıza uygun değilse ne yazık bize. Bak şurada da ne güzel bir şey söylemiş. Sadıkların halkın gönüllerinde yer alma hevesi katiyen bulunmaz. Beni sevsinler, bana hürmet göstersinler, bana saygı göstersinler, giderken ayağa kalksınlar, elimi öpsünler, el pençe divan dursunlar, istediğim bir şeyi, bir dediğimi iki yapmasınlar. Bu gibi arzu sadıklarda bulunmaz. İşte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun emsali olan büyüklerdir. Bak şimdi, insanların iyi amellerine muttali olmalarını istemedikleri gibi, insan bazen kalkar, gece namazları kılar, oruçlar tutar, hayru hasanatlar da yapar, ama kimseyi bildirmek istemiyor bunları. Kimse bilmesin diyor, ben gidip kılarım namaz, oruç da tutarım, Kur'an da okurum, hayırlar da yaparım ama kimse bilmesin, neyime lazım, benim de aram. Bunun kimse bilmediğini istemediği gibi bazı yaramaz huyları da var. Yaramaz ahlakları da var. Kötülükler de yapıyor bazı şöyle böyle. Bunları da saklamak istemez. Birisi dedi ki, sen böyleymişsin yahu. Evet biraz. Ne yapalım işte. Saklamıyor. Çünkü biz istemeyiz fenalıklarımızın meydana çıkmasını. Çünkü mahcup kalacağız yanımızda. Mahcup kalacağımızdan dolayı utanıp yüzlerimize bakamayacağımız için hiçbir fenalığımızın sizler tarafından bilinmesini istemeyiz. Bu bizdeki sadakatsizliğin alametidir. Sadık olsak isteyeceğiz. Ne mal olduğumuzu sen de bil. Efendim bir altın kuyumcuya götürüyorsun. Sahte altın. Altın diyerekten eri satıyor sana. Sen de diyorsun, bakıyorsun. Ulan sahide altın be. Kaç para istiyorsun buna? Şu kadar para. Al parayı diyorsun. Kuyumcuya götürüyorsun bakıyorsun. Abi birader an para etmez mi? Sahte mi diyor? Kap para. Yapma be etme be. Kap diyor. Allah adam aldı gitti. Siz de bakarsınız kalıbımızda, kıyafetimizde bir adam diyerekten el öpmeye kalkarsınız. Fakat hiç de uygun değil buraya. Demek ki şimdi bir fenalığımızın bilinmesini istemiyoruz. Aman kimse bilmesin. Çünkü kabahat da saklı, günah da saklı diyor. Günah, iyilik de saklı, kabahat da saklı. Bilinmedi. Allah biliyor. Allah'ın bildiğini niçin saklayayım derse o da kabahat. Allah gaffardır, settardır. Allah biliyor. Biz bildirmek istemiyoruz. Ama bilinmek istediği takdirde üzülüyoruz. Bu üzülmemiz sadakatimizin eksikliğinden ileri geliyor. Diyorsa kabahatlerimizin meydana çıkmasını demek ki sadakatimizin yoksa. Çünkü kötülüğünün bilindiğini istememek kendisinin kıymetinin artmasını istemektir. Kendisinin kıymetine eksiklik gelmesin için kötülüğünü bilindiğini istemiyor. Kıymetinin düşmesini istemiyor. Bu da sadıklara yakışmaz. Büyüklerin sözlerini yine yazmış buraya. Diyor ki, iki çeşit farz var. Birisi daimidir, birisi muvakkattır. İkisi de farzdır ama. Daimi farzı ifa edemeyenin muvakkat farzları makbule şahin değil. Der ki, aman hoca efendi, daimi farz nedir bu? Ne yaptın böyle? Evet, daimi farz doğruluktur, sadakattır. Müstakim ol, müstakim. Hazreti Allah utandırmaz seni. İstikameti kendine mal edebildiysen, doğruluğu kendine mal edebildiysen, ne mutlu sana. Onun için bizim 5 vakit namazımız var. Yarım şart saat sürsen, 2,5 saat derdi. Fakat 24 saat borç bir borcumuz var. 24 saatin 24'ünde de borcumuzdur. Nedir? Doğru. Doğruluktan şaşma ve ayrılmamak. Ne olursa olsun. Doğru ol, mum gibi. Doğruluktan ayrıldık. Yalana, hileye, hudeye kaçtık. Kendi işimizin dolabımızı döndürmek nasıl icap ediyorsa zamana göre uyuyoruz. Uyuduk muydu? Demek ki farz-ı daim bir doğru. Bizde farz-ı daim bu doğruluk, ondan ayrılmamamız lazım gelirken bunu bozduk. Bu bozunca şuraya gelen ceryanın hattını şuradan kesersen bu nasıl sönüyor? Hattı kesiyorsun, kökten ayrılıyor. Bu lamba istersen hangi mumda olursa olsun yanmıyor artık. Farz-ı daim olan doğruluktan ayrıldığımızda farz-ı muvakkat sana fayda etmiyor. Çünkü işte hep namaz kılıyoruz, hep oruç tutuyoruz, her fenalıkta girin bizden çıkıyor. Yalanın çeşidi, iftiranın çeşidi, kötülüklerin çeşidi. Allah affetsin hepsi bizim kusurları. Binaenaleyh Allah-u Teala'ya sıdk ile, Allah-u Teala'yı sıdk ile isteyenlere Allah-u Celle ve Ala onlara bir ayna verir ki. Onlara bir ayna verir ki. O aynada dünya ve ahiretin bütün acayibini pek aşikar olarak görür. Zannedersem bu ayda da gönül aynası olsa gerek demiş. Bir kalp ki, bir gönül ki, اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدْ. O güzel olursa her şey güzel oluyor. وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. O anda bütün her şey fesada uğruyor. İşte o salih olduğu vakitte bu bir aynadır ki kainatı görürsün. Dünyanın ahiretinde bütün acayibini onda görürsün. Onun için kamil olan evliyalar makabliyle de mabadiyle de ervahlarla, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ervah ruh ile daima münasebet halindedir. Daima münasebet haliyledir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ruh ile. Bir an ayrılırsan kendime Müslüman sanırım saymam diyor. Ben Resulullah'ın ruhundan bir an ayrılırsam kendimi Müslüman saymam diyor. Sen bize bak, aklımıza gelecek de bir salat falan getireceğiz. Resulullah'ın şebekesinin karşısına gidiyoruz da burada bile bizde bir şey yok yani. Allah. Aziz kardeş, öyleyse sen sadakattan ayrılma. Her ne kadar korkulu yerlerde sana sadakat zarar verecek olsa bile doğruluk yine sana netice itibariyle fayda verir. Bu anda bir zarar görsen bile bu zararın altından bir fayda doğar muhakkak. Yalanı bırak, her ne kadar sana faydalı gibi görünürse de muhakkak sana yine bir zararı dokunacak. En büyük zararlarından birisi de artık gönlünün tamamıyla kararıp hiçbir şey görmese imkan kalmaz. İşte o sana Allah'a verdiği gönül aynası artık paslanmış, bir tarafı göremiyorsun. Maddiyata bağlanmış, maddiyatın fikri büyüyor. Zira doğruluk kişiyi iyiliklere ve hayırlara sevk eder. Hayırlar da dolayısıyla insanı cennete götürür. Kişinin gayesi sadakat olunca indi ilahiyede sıddıklar defterine yazılır. Tabi ilahiyede bütün peygamberler övülürken sıddıkiyet sıfatıyla övülmüştür. Ekâne nebiyyen sıddıka. Sıddıka nebiyya. Diyerek. Bir kimsede dört şey bulunursa bunun en büyük kazancı elde etmiş olur. Birisi sadakat, ikincisi haya, üçüncüsü güzel ahlak, dördüncüsü de şükürdür demişler. Binecek atın, mineğin sadakat olsun, hak da kılıncın, Allah-u Celle ve Ala senin gayen ve talebin olsun. Bir kişi ki Allah-u Teala'yı severim iddiasında bulunur da bu iddiasında sadık olmazsa kıyamet gününde yüzleri kapkara olacağı bildirilir. Bütün ulema ve fukahanın ittifakıyla bir kimsede üç hasrat sahih olursa onun kurtuluşu mümkündür demişler. Bunlar da birbirinden ayrılmaz. Üçü de bir. Üç fakat üçü de birdir. Birisi bid'at ve havadan âri, halis bir İslam'dır. İkincisi amellerinde Allah-u Teala'ya sıdkını göstermesi. Üçüncüsü de yiyip içmesinde halalından olması lazım. Orada 22 tane eski büyüklerin sözlerinden almışlar ki yani bizde kibari kelam de yahut atasözü de bunlara benzer bir şey. Bunların şöyle sıralamış. İlimden daha faydalı bir hazine olmaz. Her birisi büyük derstir. Kilimden daha ziyade karlı mal olmaz. Gazabı yenmekten daha iyi hasap olmaz. Amelden daha ziynetli dost olmaz. Cehaletten daha kötü refik olmaz. Havasını terk etmekten daha iyi kerem olmaz. Tefekkürden eftal amel olmaz, sabırdan âlâ hasene olmaz, kibirden beter günah olmaz, rıfıktan daha makbul ilaç olmaz, akılsızlıktan daha acı derdi musibet olmaz, haktan daha adaletli elçi olmaz, sadakattan daha iyi nasihatçi delil olmaz, tamadan daha zelil fakirlik olmaz, şekavetle toplanan maldan zenginlik olmaz, sıhhatten daha güzel hayat olmaz, iffetten daha tatlı maişet olmaz, huşudan daha güzel ibadet olmaz, Kanaatten daha hayırlı zühd olmaz. Sükûttan daha ziyade muhafaza eden bekçi olmaz. Ölümden de yakın gayb olmaz. Bunların her birisi incelenecek olursak beşerin saadet ve selametinin nerede olduğunu anlamakta güçlük çekmeyi zannederiz. Ebu Bekir el-Verrak der ki, kendinle hak arasında sıdkı muhafaza ve hak ile kendi arandaki rıfkı muhafaza edebilmek kişinin saadet ve selametinin icabıdır. Hayattaki selamet ve saadet yollarının doğruluk, saha ve şecaatte olduğunu, ittika, haya ve halal malda olduğunu da ayrıca bildirmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar ki, ya Resulallah, kemal denilen şey nedir? Kemal, söylüyorsunuz, kemal, hepimiz söylüyoruz, kemal. Buyurmuşlar ki, hak sözü söylemek ve sadakatle amel etmektir. Kemal'e 6 mana vermiş. Onları okuma şey istemedim de artık uzun uzun, çok uzun gidecek. Şurada şöyle bir de şey yapmış, nasihat yapmış. Pek aziz ve muhterem kardeşim, şu okuya gelmiş olduğun sıdık bahsi hakkında herhalde gönlünden bir takım belirtiler hasıl olmuştur. Mahlukların en mükemmel ve efdali olan insan, daima her yerde, her zaman sadakatin yakışacağına kanaatı mevcuttur. Bugünkü insan camiası herhangi kavm ve milletten ve dinden olursa olsun, doğruluğun, sadakatin lüzumunu hiçbirisi inkar edemez. Doğruluğun lüzumuna herkes kail. Fakat doğru olmak ve doğru olabilmek bir mesele. Herkesin sevdiği ve istediği bu doğruluk bu kadar kolay bir şey olmasa gerek. Zira her kıymetli şey çok pahalıdır. Herkes alamaz. Ancak büyük zenginler alabilir. Mesela yakut ve platin denilen cevherleri herkes alamaz. Altı da biraz. Halbuki doğruluk hiçbir cevherle ölçülemeyecek kadar üstün ve kıymetlidir. Onu elde edebilmek çok kuvvetli ve üstün sağlam bir imana sahip olmalıdır ki alabilir. Sadık, doğru, düzgün, tam, kamil bir Müslüman olması da pek kolay bir şey değildir. Bunun için Hazreti Allahu Celle ve Ala bizlere daima sadıklarla, yani tam, kamil, olgun Müslümanlarla olmamızı tavsiye etmiştir. Onların güzel ahlakları, kemalleri tedrici bir surette temas ettiği insanların, Müslümanlara sirayet eder geçer. Ve bir gün bakarsınız ki o da güzel, kamil, olgun bir Müslüman olmuş. Ve yaramaz kötü kimselerin kötülükleri nasıl kendileriyle temas eden insanlara geçerse iyilik de böyledir. Hatta bu kaide nebatlarda böyle de caridir. Mesela demin arz etmiş olduğum gibi beyaz kabağın yanına ekilen bir karpuz bir müddet sonra kırmızı rengini kaybeder ve o da kabağın rengine boyanır. Çiftçilerden dinlemiştim. Bizde de meşhurdur. Üzüm üzüme baka baka kararır derler. Yerin güzelinden güzel mahsul alındığı da herkese malumdur. Çorak ve çöl yerlerde ise ne kadar uğraşsanız güzel bir mahsul alamazsınız. Çiftçiye güzel yeri aramak nasıl lazımsa Müslümana da güzel Müslümanları aramak ve onlarla hemdem ve hem ahenk olmak mutlak ve mutlak öylece lazım. Zira dünya ve dünyanın her çeşit nimeti ne kadar güzel ve kıymetli olursa olsun sonu yoktur. Vakası yoktur. Fanidir. İman-ı İslamiyet'te kemal ise hiç de böyle değildir. Onlar hep ebediyet aleminin meyvelarıdır. Ne biter ne de tükenir. Her lokmasının tadı ayrı ayrı ve birbirinden üstün lezzetleri de vardır. Sert bir demiri hemen şöyle biraz ısıtmakla onu istenilen şekle sokmak mümkün olmaz. Belki ateş gibi kıpkırmızı olacak ki istenilen şekle sokulabilsin. İnsan da tıpkı böyledir. İyileri görmek ve onlarla biraz sohbet etmek veya onlara biraz hizmet etmekle onların halini tam manasıyla almak mümkün olmaz. Demirin nasıl tam manasıyla kızarması lazımsa, kamil olgun Müslümanların halini tam almadıkça da insanda kemal tezahür eder. Bu hususta ne kadar büyük ve devamlı bir mücadelenin lazım olduğuna inanmak gerekir. Küçük muharebeden büyük muharebeye dönüşün ne demek olduğunu pekala anlayabilirsin. Binaenaleyh böyle bir mücahedelere alışmamış ve hazırlanmamış kimseler için imanda kemal, ahlakta kemal, insanlıkta kemal, İslamlıkta kemal li ummak adeta mahdur. Derseniz pek hata etmiş olmazsınız zanneder. Büyüklerin atasözleri buna delildir. Kötü huyu teneşir temizler derler. Evet, yerleşen ve kökleşen kötü huyların değişmesi ve terki çok zordur. Onun için dağı yerinden söküp kaldırmışlar derler de inan. Fakat alışılan kötü huyun terk edilmiş derlerse inanma dedikleri de meşhurdur. Fakat ne yazık ki henüz küçük yaşlarında ve kanlarının kaynadığı bir devirde bunları seçip ayırmak, iyisini alıp kötüsünü bırakmak hele devrimizde ne kadar müşkül olduğunu her aklı selim pek güzel anlar. Fakat ecel şerbetini içip de ahiret alemine intikal edince nasıl yanlış yolda olduğunu anlayacak. Fakat artık her şey bitmiştir. Nedamet, pişmanlık kimseye fayda veremez. Onun için ey aziz ve muhterem kardeşim, sen bu fakir, bir taksir, günahkar kardeşinin sözlerine iyi kulak ver. Ve onu kabul eyle. Bir an evvel tövbe ve nedamet edip İslam'ın yoluna dön. Namazını kıl, cemaate devam et. Bazı nasihat dinle, ben ondan daha iyisini biliyorum deme. Zekatını fazlasıyla ver, yardımlardan sakın kaçma. Elinden gelirse her sene hacca git, orada ekümülatörünü doldur. Sonra memleketine faydalı olarak dön. Medine-i Münevvere'yi de ziyareti ihmal etme. Resulullah'ın huzurunda gözyaşlarını dökerek çok çok salat selam oku. Sakın kimseyi hor ve hakir görme. Herkesi her bakımdan kendinden iyi ve üstün görmeye bak. Bu iyidir. Herkesi her bakımdan kendinden iyi ve üstün görmeye bak. Servete, bilgiye, varlığa, sağlığa sakın güvenme. Ve kimseyi de incitme. Ve kimseden bir yardım bekleme. Elinden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalış. Katiyen sert konuşma. Ve çok da konuşma. Ve yüksek sesle de hele hiç konuşma. Gayet yumuşak ve tatlı konuşmaya dikkat et. Bazı zuafa ve fukaraya karşı gayet mülayim ol. Kimsenin gönlünü kırma. Bilgiçlik katiyen taslama. Makamlara göz dikme. Hiç de aldanma. Mümkün oldukça devlet kapılarından uzak ol. Ve oradan bir şey bekleme. İhtiyar dahi olsa sakın genç kadınlarla hatta yaşlı kadınlarla dahi çok sohbete alışma. Yazlık diyerekten deniz kıyılarına el tutma. Günah yerlerinden de kaç. Çocuklarına da koru. Dünya için zinhar dinini zayi etme. Ölümü unutma. Gözünün önünden de ayırma. Daima hakkın rızasını kazanabilecek hayırlı ibadet amellerle meşgul ol. Bid'atlardan sakın. Nefs-i hava ve arzularına uyma. İyi, salih, sadık, abid, zahit kişileri ara bul. Onlardan ayrılma. Hizmetlerine de devam eyle. Katliyen kimse de kusur, kabahat görme. Kendi kusur, kabahatlerini de ara ve onları gidermeye sahi gayret eyle. Komşularınla son derece güzel geçirmeye bak. Onlara mümkün oldukça hediyelerle taltif et. Çocuklarına da hediyeler vermekten geri kalma. Ve kusurlarını daima örtmeye çalış. Kimsesiz ve yardıma muhtaçları ara bul. Hizmetlerinde de kusur etme. Güler yüz, tatlı dilden ayrılma. Boş vakitlerinde hemen Kur'an-ı Kerim'i oku ve zikrullah ile meşgul ol. Boş, faydasız dedikodulardan son derece uzak kal. Hakkı unutma, haktan zerre kadar ayrılma. Lokmalarına son derece dikkat et. Helal olsun, şüphelerden sakın. Hırf, tamah hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Dünya zinet ve süslerine de iltifat etme. Fuzuli masraflardan da sakın. Haramlardan milyon kazanacağını bilsen dahi tenezzül etme. Bu kadarlıkla iktifa etmiş. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat samadhanesine mahsar etsin. Şimdi arkadaşlarımızdan bir kısmı belki dağılacak. Fakat şimdi bizim bir kardeşimiz bugün rahmeti rahmana varmış. Onun ailelerinden bizden onun ruhuna bir tevhid istiyorlar. 70 bin tevhid ki onun kurtulmasına vesiledir. Bunu geçen de kardeşlerimden rica etmiştim.